Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Twee weken geleden zette de monsterzege van de boer-burgerbeweging de politieke verhoudingen in de provincies flink op zijn kop. In elke provincie werden ze de grootste en sinds gisteravond zijn alle 137 nieuwe statenleden van de BBB geïnstalleerd. De feestweken zijn voorbij, nu moeten ze echt aan de slag. Over een kwartier maak ik kennis met drie nieuwe statenleden van de BBB uit Utrecht, Drenthe en Zuid-Holland. Maar eerst, geen btw meer op groente en fruit om mensen gezonder te laten leven. Dat voornemen noteerde het kabinet in het coalitieakkoord, maar uit onderzoek blijkt dat het plan te ingewikkeld en weinig effectief is. Het kabinet moet nog een knoop doorhakken, maar deze klanten zien die 0% btw wel zitten. Helemaal geweldig. Ja, het scheelt zoveel in de kosten. Super. Zeker voor de mensen die minder bedeeld zijn. Alle boodschappen worden duurder, de benzine wordt duurder, de belasting veel te veel. Allemaal belasting, je betaalt hier veel te veel belasting. Moeten we ondanks de praktische en juridische bezwaren toch alles op alles zetten om de belasting op groente en fruit te schrappen? Ga ik vragen aan Eva van Es, zij is Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. En aan Jeroen van Wensen, economisch journalist bij Elsevier Weekblad. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. U als luisteraar kunt natuurlijk meepraten via de Radio 1-app. Mevrouw van Es, u bent al vanaf het begin voorstander van dit plan, van 9 naar 0% btw op groente en fruit. Ja, de tegenvallende resultaten van dit onderzoek, wat is uw reactie? Ja, doorzetten. Dat is denk ik vooral mijn eerste reactie. Wij hadden wel verwacht dat het niet heel makkelijk zou zijn om het te doen. Maar dat weegt wat ons betreft niet op tegen de voordelen. Zoals je net ook al de drie mensen die boodschappen gaan doen in de supermarkt hoort. Het levert echt een voordeel op. En het bevordert gewoon echt een gezonde leefomgeving. Dus wat ons betreft, resultaten waar even werk in zit, maar gewoon doorgaan. Ja, maar 4% extra verkoop leverde het op, geloof ik? Ja, klopt, dat las ik ook. Dat is niet veel. Ja, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Oh, ik vind het wel veel. Nou ja, als je bedenkt dat dat over heel Nederland is en dat er dus wel degelijk mensen zijn die daardoor meer groente en fruit kunnen kopen. Uiteraard is er is bijvoorbeeld ook gekeken dat het ook echt voor mensen die dus inderdaad minder geld überhaupt te besteden hebben, wel degelijk effect kan gaan hebben om ook echt meer groente en fruit te kunnen kopen. Ja, en daar doe je het voor. Ja, en dat dat dan een miljard kost voor 4%, u zegt dat vind ik de moeite waard. Nou ja, als we in deze tijd waarin we weten dat je gewoon 4 euro voor een bloemkool betaalt en het gewoon onwijs duur is, ook de boodschappen sowieso. Ja. Dan denk ik dat we echt alles op alles moeten zetten om het voor mensen goedkoper te maken. En tegelijkertijd dus ook nog een keer gezonder. En ik vind die combinatie een hele mooie en een belangrijke. Dus door, ja. Okay. Jeroen, belangrijk om een gezond leven te stimuleren lijkt me. Maar jij zag er al vanaf het begin geen heil in, waarom niet? Nou, omdat de effectiviteit gewoon heel erg laag is. En wat u net ook al zei, 1 miljard uitgeven voor ja, bijna verwaarloosbare gezondheidswinst. Waarom zou je dat doen? Waarom ga je dan niet bijvoorbeeld het 1 miljard inzetten voor schoolfruit bijvoorbeeld? Dan heb je meteen, en dan bijvoorbeeld in achterstandswijken, dan zit je meteen bij je doelgroep waar je terecht wil komen. Kan je veel fruit verkopen voor 1 miljard? Dan kan je heel veel fruit verkopen. En nu gaat het voordeel, en dat spreken de onderzoeken zich een beetje tegen, maar dat staat ook in het onderzoek van CEO. Nu komt het voordeel, even plat gezegd, bij mensen op in de markt met een Q. De rijken die de boodschappen doen en niet terecht bij de mensen. De markt met een Q, dat is een chique supermarkt. Een chique supermarkt, als ik merknaam mag noemen. En niet op de markt met een K. Eén keer. Mevrouw Van Es, u gaat nu het fruit voor rijke mensen stimuleren. Ja, juist het onderzoek blijkt juist ook dat het juist heel erg goed zou zijn voor mensen die minder te besteden hebben. Vooral omdat dat ook de mensen zijn waar we de afgelopen jaren hebben gezien dat die gezonde levensstijl al moeilijker is. Het gezonde boodschappen gewoon duurder zijn. Mensen met een wat goed gevuldere portemonnee die kopen nu al vaker groente en fruit. Ja, dus maar die gaat dat, u subsidiëren, blijkt uit dit plan. Uit het plan blijkt ook wel dat die groep mensen juist door die btw-verlaging niet per se meer groente en fruit zullen kopen, maar juist die mensen die het heel hard nodig hebben, juist makkelijker tot die boodschappen kunnen komen. En dat is precies ook wat we willen bereiken. U vindt het niet vervelend dat u dan rijke mensen subsidieert? Nou, ik vind het juist heel belangrijk om te zien dat je mensen die het echt nodig hebben, en dat zijn precies de mensen die je ook hiermee bereikt, dat je die heel erg helpt. En wat ik vind ook wel belangrijk om te zeggen, prima natuurlijk ook om te kijken naar schoolfruit. Ook dat is heel belangrijk. Dus het voelt een beetje alsof het een soort de hele tijd een keuze maken is. En dat vind ik wel een heel erg jammer. Want volgens mij moet je heel veel maatregelen nemen. En om tot die gezondere samenleving te komen. Ja, ik zou zeggen, politiek is keuzes maken. Je kunt een euro maar één keer uitgeven en niet twee keer. Ik denk dat je de maatregel op zichzelf moet beantwoorden of beoordelen. En nogmaals, ja, ik val in herhaling, maar dat mag niet in het programma. Nee, dat weet ik. Dus daar stop ik dan aan, dan grijp ik onmiddellijk in. Wat vond jij het opvallendste resultaat van het onderzoek? Het opvallendste resultaat is, er werd heel erg moeilijk, werd gedacht van, het is juridisch heel erg lastig om te doen. Het aardige is, als je naar bijvoorbeeld de eenvoudige variant kijkt, dus gewoon even in de supermarkt groente en fruit erbij te houden, dus groente en fruit naar 0%, dan zou je denken, dat is juridisch heel erg lastig houdbaar. In Letland, geloof ik, hebben ze dat ook gedaan. En toen hebben ze gebeld met Letland van, hoeveel procedures worden er nou gevoerd? En toen zei ze, Letland, geen idee wat jullie het over hebben. Er stapt nooit iemand naar de rechter. De vraag is hoe lastig het, hoe juridisch onhoudbaar het is. Dat viel me erg Want mee. Je weet niet precies waar groente en fruit in verwerkt is. Ja, daar heeft het mee te maken ook. Ja, daar heeft het mee te maken. Om een hele lange verhaal kort te maken, je moet producten die op elkaar lijken, moet je dezelfde btw opheffen. Oké. Dus als er dan aardbeien in een jampotje zitten, dan moet je die op dezelfde manier behandelen als losse aardbeien bijvoorbeeld? Nee, dat niet, want dat zou je nog als twee verschillende soorten producten kunnen zien. Alleen de vraag is, lukt dat? Zie je dat ook echt zo? En dat zal uiteindelijk een rechter moeten beantwoorden. Maar het gaat even om een tuinboon en de snijboon moet je alle twee met 9% belasten of met 0%. Maar je mag daar niet onderscheid in maken. Ja, en de tuinboon zit vrijwel altijd in een potje. Nee, ik bedoel... Dat neutraliteitsbeginsel, zo heet dat dan. Dus alle soorten producten die een beetje op elkaar lijken, die moet je dus hetzelfde belasten. En dan heb je bijvoorbeeld de vraag van, maar moet je dan een aardappel, is die dan ook onbelast? Of is dat nou wel een groente of een fruit? En dat moet de rechter schroef uitlaten. Dus best ingewikkeld. Ja. Ja. Mevrouw Van Es, het is ook praktisch ingewikkeld. Nog even los van hoeveel het oplevert. Ja, ook dat was wat ons betreft al van tevoren, voordat het onderzoek werd gedaan, wel een argument wat we vaker hadden gehoord. Ik denk dat dat niet opweegt tegen het feit dat je op dit moment er alles aan moet doen om onze samenleving gezonder te maken. Ja, precies, als het 2 miljard had gekost en het leverde met 2% op, was u ook voor, als ik goed naar u luister. Ja, kijk, we leven in een samenleving waar we in de afgelopen jaren steeds meer mensen met overgewicht hebben. Steeds minder mensen die bewegen. En steeds vaker zien, ook bijvoorbeeld in wat armere wijken in Nederland, dat de hoeveelheid fastfood daar enorm toeneemt. Ja. Ik denk dat we het eens zijn over gezonder eten. Maar de vraag is hoe effectief zo'n maatregel is. 4 miljard voor 1% zou u ook doen? Ik zit een beetje te zoeken naar wat voor u dan effectief genoeg is. Nou ja, ik denk dat je de maatregel vooral ook samen met andere maatregelen moet invoeren. En volgens mij is dat ook wel wat uit dit onderzoek blijkt. Ook iets wat wij als Partij voor de Dieren al heel lang voor pleiten. Ze zeggen bijvoorbeeld, kijk nou ook naar het verbieden van snoepautomaten op scholen. Ja. Nou, lijkt me een heel goed idee. Maar dat is een ander plan. Nou ja, volgens mij moet je het dus in samenhang met elkaar zien. En dat is ook, dat komt ook uit meerdere onderzoeken naar voren. Kijk nou niet naar één maatregel, maar kijk nou naar een pakket aan maatregelen die je nodig hebt. En dan denk ik wel echt dat we op die manier ook moeten proberen dit nu nog te proberen te tackelen. Voordat we daadwerkelijk echt zien dat vooral die zorgkosten ook enorm gaan stijgen. En dan zitten we over andere miljarden te praten. Ja, oké. Dus u zegt misschien is het weinig effectief, maar het levert uiteindelijk meer op. Ja, ik denk wel echt dat je het meer oplevert. En we weten wel zeker, ook uit buitenland, dat het helpt en dat prijsprikkers echt helpen om... Minder dan gedacht lijkt nou juist uit dit onderzoek. Ja, en uit andere onderzoeken blijkt wel degelijk, ook een onderzoek vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het ook in andere landen wel echt degelijk effectief is om die prijsprikkels erin te leggen. Jeroen, ben je in combinatie met andere prikkels helpt het wel echt. Ja, ik zou... het onderzoek van gisteren was overduidelijk. De effectiviteit is gewoon heel laag. Maar even een ander punt. Jaarlijks wordt 400 miljard euro belasting opgehaald. En we zouden eigenlijk 550 miljard euro belasting kunnen ophalen als er niet allerlei uitzonderingsregels in de fiscaliteit zouden zitten. Maar we hebben allerlei voordelen. Van hypotheekrente aftrek tot de inputvrijstelling voor de kolenbelasting. Allerlei belastingkortingen. Allerlei belastingkortingen. En elk jaar zeggen CPB, Algemene Rekenkamer, jongens, die kortingen die helpen niet. Maak belastingen nou simpel, voer één laag tarief in. Helpen niet in de zin van dat ze mensen helpen? Ja, dus het idee, al die plannen zijn altijd, oh, dan gaan we een belastingvrijstelling geven voor een aftrekpost. Want dan veranderen mensen hun gedrag. Ja, dan gaan mensen hun gedrag veranderen. Dat is niet zo, zegt u. Is niet zo. Okay. Heeft echt gewoon helemaal geen effect. Nauwelijks, er zijn maar een paar van de, er zijn 130 verschillende regelingen. 10 ervan zijn redelijk effectief. Okay. 10 ervan. De rest, zoals deze maatregelen ook, het klinkt prachtig. Heel leuk, maar ja, je schiet er uiteindelijk niks meer op. Eén keer mevrouw Van Es nog. Ja, ik beweer het tegendeel. Dus dat is, daar zitten we in dat opzicht goed met rapport. Elkaar in debat. Want wij krijgen juist heel erg, ook vanuit gezondheidsorganisaties in Nederland, ook vanuit gezondheidswetenschappers in Nederland, juist heel erg de boodschap voor in ieder geval deze maatregel in. Maar kijk ook wel degelijk naar die andere maatregelen die nodig zijn. Niet alleen deze maatregel. En niet alleen deze maatregel, maar laten we op zijn minst deze nu niet afschieten. Want deze is ook echt heel belangrijk in het pakket wat je nodig hebt. Het voorbereid blijft lastig misschien, maar het is niet onmogelijk. Deze supermarkteigenaar besloot zelf iets aan de prijs van groente en fruit te doen. Ik maakte me een beetje druk over de prijsstijging. En heel veel dingen kan ik me druk om maken en niks aan doen. Hier kon ik wel wat aan doen. Dus ik heb gewoon gezegd, van, joh, regering, als jullie de BTW niet verlagen op groente en fruit, doe ik het zelf. En laat ik gewoon zien dat het dus wel kan, als je maar wil. Ja, Jeroen, het kan wel. Ja, alles kan. Alleen, nogmaals, ja, het is prima dat gezondheidswetenschappers het zeggen, maar economisch blijkt het helemaal geen nut te hebben. En je kunt een belastingeuro maar één keer uitgeven. En er staan al heel veel groepen onder druk die wel heel veel erg moeten helpen met allerlei inkomensmaatregelen. Dus ga je geld dan niet vergooien aan dit soort mooie praatjes voor de bühne. Want dat is het en meer is het. U gelooft er niet in. Er komen veel reacties van luisteraars binnen, mevrouw Van Es. Maya zegt 0% BTW op groente en fruit. Denkt deze mevrouw, dat bent u dan, mevrouw Van Es, nu echt dat de supermarkten dat aan ons doorgeven? De winstmarge gaat gewoon met 9% omhoog binnen één week na de maatregel. Ja, ook snapt die, u dat wantrouwen? Ja, ik snap heel goed dat wantrouwen, laat ik heel eerlijk zeggen. Want tot nu toe hebben, behalve deze mooie supermarkteigenaar die we net hoorden, hebben we niet altijd de beste bedoelingen gehoord van supermarkten. Dus ik snap hem heel goed. Ik vind wel dat we daar heel streng naar moeten kijken. Want het is wel degelijk de bedoeling dat dat zo is. Gelukkig en wie gaat er naar kijken wel dan? Wie gaat er naar kijken volgens u? Wie gaat het dan handhaven? De Belastingdienst gaat het niet handhaven. Nee, die kan niet veel. Nee, die hebben ze het voor gewaarschuwd van wij gaan dit niet redden. Dus wie gaat het doen? Nee. Nou ja, de Belastingdienst heeft later wel weer gezegd dat het eigenlijk wel meevalt met die doorvoering hiervan. En dat het in eerste instantie moeilijk leek, maar eigenlijk. Nee hoor, dat hebben ze niet gezegd. De handhaafbaarheid van de maatregelen is heel erg moeilijk. Dat staat in het rapport en ook in de toelichting van de Belastingdienst. Het terugschroeven van het percentage, dat is niet moeilijk. Maar de handhaafbaarheid van de maatregel, die is erg lastig. Ja, en toch denk ik dat we daar dan naar moeten kijken. Maar ik geloof wel in, als je ook een supermarkt hoort, bijvoorbeeld een Dirk van den Broek heeft bijvoorbeeld ook aangegeven wel degelijk dit soort maatregelen ook te doen. Je hebt natuurlijk ook een concurrentiepositie als supermarkt. Ja. Dus op het moment dat je het allemaal in je eigen zak zou steken en een aantal supermarkten blijf je duurder dan de rest. Blijf je duurder dan de rest. Tom van Boksel zegt, wil geen enkele supermarkt dat. Tom van Boksel zegt, volgens mij moeten we enkel BTW schrappen op biologische producten. Bent u daar niet voor, mevrouw Van Es? Ja, ook een heel goed idee natuurlijk. Ik vind het een mooie vraag die hier komt. Wat ons betreft kijken we wat betreft biologische producten ook natuurlijk vooral naar hoe kun je die beter maken door bijvoorbeeld subsidies, maar ook die immense landbouwsubsidies die vanuit de Europese Unie nu nog komen. Daar kun je natuurlijk een hele goede biologische variant van Meneer maken. Meneer Van Es, u zegt waarschijnlijk weer dat werkt niet. Ja, ik zou zeggen juridisch onhoudbaar. Ik begon er net een heel moeilijk verhaal over snijden tuinbonen. Ja. Daar verschrik ik helemaal in. Excuus daarvoor. Geeft niks. Maar dit is echt zo'n punt waarin dat dus fout gaat. Hè? Je moet wat om elkaar lijkt, moet je hetzelfde belasten. Oké, dus dat mag niet. Je mag niet biologische producten anders belasten dan niet biologische producten. Dat wordt lastig, ja. Oké. Dan nog een laatste reactie. Danny zegt, ik denk niet dat 9% mensen over de streek trekt om groente of fruit te kopen. Een bloemkool van 4 euro kost dan 3,67. Misschien kunnen we beter een cadeaukaart invoeren voor de minima, alleen voor aanschaf van verse groente en fruit. Is dat een beter idee, Jeroen? Nou, ik zou het in zoiets zoeken. Dat je het gewoon echt gericht gaat doen of gewoon helemaal niks. Dat kan ook, hè? Want er zijn nog tal van andere inkomensondersteunende maatregelen genomen. Ja. Maar als je iets wil doen voor deze groepen, wil dat ze zonder gaan eten, doe dan iets anders dan dit. Juist. Staat u daarvoor open, mevrouw Van Es? Of zegt u van nee, het moet echt op deze manier? Nou ja, volgens mij heb ik het eigenlijk al gezegd. Ik vind het heel belangrijk dat we deze doen. En ik denk ook dat de drie mensen die in de supermarkt stonden aan het begin van dit programma heel duidelijk aangaven, wij vinden het heel belangrijk dat het wel degelijk gebeurt. En laten we zeker ook kijken naar de andere maatregelen die nodig zijn. Maar een cadeaukaart? Maar deze nu. Dit geld besteden aan een cadeaukaart voor de minima, die dan daarmee verse groente en fruit goedkoper kunnen krijgen. Is dat niet slimmer? Nou ja, ik vind het goed om te kijken wat je ook zou kunnen doen. Ik vind het echt wel heel erg zonde om deze op deze manier nu weg te gooien. Ondanks dat we ook echt wel zien dat het wel degelijk effect heeft. En wat ik al zei, ik vind 4% wat uit dit onderzoek komt ook niet niks. Dus laten we het nu niet zomaar aan de kant zetten. U hecht eraan. U zegt een ander alternatief wat beter werkt, bent u niet voor. Nou ja, ik vind dat we alle opties moeten bekijken. Hè? Maar ik vind, wat ik al eerder zei, ik vind echt dat je meerdere maatregelen zou moeten doen. En het kan ook en. En voor die gezonde samenleving hebben we toch echt wel wat meer nodig dan alleen die btw-afschaffing. Maar laten we deze zeker niet weggooien. Oké, er zitten hier twee aspirant politici van de BBB. Jullie eerste dag als politicus. Hebben jullie al een opvatting of nog niet? Nou ja, kijk, wij zijn statenleden, hè, dus dat. We gaan er niet over. Volgens mij heeft BBB destijds wel meegestemd met de motie die. Voor dit onderzoek. Hè. Een cadeaukaart voor de minima of 4% voor iedereen? Ik bedoel 9% minder belasting voor iedereen. Nou, kijk, ik denk dat ik hem toch terugleg bij de Tweede Kamerfractie. Die moeten dit maar gaan beoordelen. Goed getraind. En het rapport goed gaan lezen. En ook inderdaad die uitvoerbaarheid en de haalbaarheid moeten gaan beoordelen. Ja. Maar. Dit gaat veel gebeuren, hè, de komende tijd. Krijg je ineens een kwestie toegeworpen en dan moet je een mening hebben. Ja, en dan moet je hem afwimpelen. Ja, precies. Ja. Nou, dat lukt. Goed, ik zeg hartelijk dank tegen Eva van Nest, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, en Jeroen van Wensen, economisch journalist bij Elsevier Weekblad. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Gisteravond werden alle nieuwe Provinciale Statenleden officieel geïnstalleerd. Maar liefst 137 nieuwe BBB-gezichten namen officieel plaats in de provinciehuizen. De heer Van Vuren. Zo waarlijk help mij God almachtig. De heer Schutte van BBB Drenthe. Dat is klaar en beloofd. De heer ENP Edwin Veldhuizen. Zo waarlijk help mij God almachtig. Ja, zo klonk dat dus. Na twee weken feeststemming moeten al deze nieuwkomers van de boer-burgerbeweging nu echt aan de slag. Hoog tijd om kennis te maken met drie nieuwe BBB-gezichten. Want wat willen ze bereiken? Welkom Björn Schutte, zo moet je het uitspreken. Ja. Ja, van de BBB in Drenthe, Kees van Vuren van de BBB in Utrecht, hoorden we net al, en Edwin Veldhuizen van de BBB in Zuid-Holland. Hartelijk welkom. Ja, gisteren alle drie geïnstalleerd als nieuw statenlid in de provincie. Meneer Schutte, met welk gevoel werd u wakker vanmorgen? Ik had niet zo goed geslapen, dus ik was een beetje moe. Maar voor de rest niet heel anders dan normaal. Nee? Nee. Wat voor dag was het gisteren? Toch wel redelijk relaxed nog. In principe de spannendste dagen waren toen al geweest. Ik kon een beetje verwachten wat er zou komen. Dus zo heel spannend was het voor mij eigenlijk helemaal niet. U werd wel ontvangen door Extinction Rebellion, heb ik hier staan. Ja, maar die hebben het redelijk netjes gehouden. Ja? Ja, we hadden niet veel last van. Wat zeiden ze tegen u? Tegen mij hebben ze niks gezegd. Oké, maar wat deden ze? Ze stonden in bijkostuums, stonden ze voor het provinciehuis om te protesteren tegen gifgebruik in de bollenteelt. Oké, u heeft een boodschap meegekregen. Een boodschap meegekregen. Ja, hun boodschap heeft u meegekregen, waar ze tegen zijn. Ja. Ja, oké. Okay. Meneer Van Vuren, had u ook zo'n warm onthaal? Ja, maar niet door Extinction Rebellion. Maar wel door de commissaris van de Koning en door de Griffie en de andere partijen. Dus was superleuk, leuke avond gisteravond. Ja, en had u zich nog speciaal voorbereid of heeft u het allemaal over zich heen laten komen? Nou, wat ik heb gedaan, ik heb even gekeken hoe ze het 4 jaar geleden deden, die installatie. Echt teruggekeken? Ja, ja. Ah, ja, okay. Ik denk, ik moet toch een beetje weten wat me te wachten staat. Ja. Dus dat was mijn voorbereiding. Maar verder. En even ingestudeerd wat ik moest zeggen natuurlijk. Hè, dat ik daar ook geen fouten in kon maken. Ja, want u deed de eet of de belofte? Ik heb de eet gedaan. Ja, ja. Oké. Okay. Meneer Veldhuis, hoe ging dat bij u? Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Ik heb het maar over me heen laten komen. Ja, en heeft u nog getwijfeld tussen de eet of de belofte? Nee, daar heb ik niet tussen getwijfeld. Want u deed ook de eet, als ik het goed heb. Ja, ja. En met ja. overtuiging. Absoluut. Ja, meneer Schutte, was voor u een dilemma of niet? Nee, voor mij, ja, ik ben niet gelovig. Dus dan is het makkelijk. Ja. Ja. U bent de allerjongste BBB'er in de Provinciale Staten, 18 jaar. In het dagelijks leven pizza bezorger, heb ik begrepen. Ja. Ja, u moet erom lachen. Ja, ja, het is niet bepaald een gewoonlijk beroep voor een statenlid. Oh, wat zijn die meestal? Ja, toch wel iets in bedrijfsleven of iets ja, met management. Precies. Ja, precies. Want studeert u nog? Momenteel heb ik een soort van tussenjaar. En ik ben me nog aan het oriënteren op een vervolgopleiding. Maar... Ik ben er nog niet uit. Nee, u heeft even een klusje tussendoor gekregen. Ja. Ja. Wanneer heeft u besloten om zichzelf verkiesbaar te stellen? In februari van 2022. Oh, dat is al meer dan een jaar geleden. Ja. En wat bracht u daartoe? Ik was al een poosje lid. En ik kreeg in de mail in de nieuwsbrief een aanmeldformulier voor de Provinciale Staten. En ik stond in de sportschool op dat moment. En ik zei tegen mijn kameraad van, waarom zou ik het gewoon niet doen? En toen heb ik het gedaan met de instelling van, oh, ze gaan inzet van mij zien en meer dan dat ook niet. Maar ze wouden mij erbij hebben, tot mijn verbazing. Oké, u was verrast. Ja. En waarom was u lid geworden van de BBB? Ja, ik vond politiek altijd al heel erg interessant. Maar er was nooit echt een partij die mij volledig lag tot de BBB. En toen zei mijn opa tegen mij van, nou, dan moet je gewoon maar lid worden. Dat heb ik toen gedaan. Uw opa? Ja. Is dat een boer? Van oorsprong, maar al lang niet meer. Oké, maar is dat een beetje uw leidsman dan? Doet u altijd wat hij zegt? Nee. Ik heb wel graag een beetje mijn eigen wil. Ja, precies. Oh, dat wel, ja. Meneer Veldhuizen, wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben melkveehouder. Oké, dat is meteen de volgende vraag tegenwoordig. Zit u in de buurt van een Natura 2000-gebied? Daar zit ik vlakbij, een kilometer ongeveer. Oh jee. Minder, binnen een kilometer. Ja, dus dat wordt spannend, of niet? Nou ja, tot nu toe niet. Dit betreft een gebied wat niet aangewezen is als stikstofgevoelig. Dus tot nu toe gebeurt daar weinig mee. Maar ja, je weet het maar nooit. Nee, want er was zo'n kaartje van mevrouw Van der Wal met hoeveel stikstof er teruggedrongen zou moeten worden op allerlei plekken. Wat stond er bij u? Nou, dan zou ik al gehalveerd worden. Toch? 47%. Oké, ja. Dan zou ik me wel een beetje zorgen maken, geloof ik. Nou ja, dat doen we ook wel. Maar ja, momenteel kan iedere boer zich in Nederland waar. Zich zorgen maken. Ja, dus, ja, dat maakt niet zoveel uit. Maakt dat ook niet zo heel veel verschil. Nee. En mag u wel overal over meestemmen dan, als u zelf zoveel belang heeft bij hoe het verder gaat met uw boerderij? Zijn er afspraken over gemaakt, wat u wel en niet mag? Ik mag overal meestemmen, behalve als het echt een specifiek individueel geval betreft wat mij persoonlijk zou raken, dan mag ik niet meestemmen. In alle andere gevallen is dat geen bezwaar. Nee, precies. Bent u altijd BBB'er geweest? Ik ben bijna vanaf de oprichting al BBB'er. Ja. En hoe lang is dat? Ja. Een jaar of drie, denk ik. Ja, en daarvoor? Waar zat u daarvoor? Ja, ik was altijd wel een redelijke CDA'er. Okay. Ooit op een lijstje gestaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op een onverkiesbare plek weliswaar. Ja, maar dat was nu ook zo, toch? Ja, ik stond op plek 6. Dus, en het zag er wel naar uit dat we richting de 5 zetels zouden kunnen gaan. Ja, precies. Dus u zat er dichtbij. Dus ik zat wel op een plek dat het kon gebeuren. Net niet kon. En het is gebeurd. Ja. Meneer Van Vuren, u bent docent veehouderij op de Hogere Agrarische School. Dan sta je veel in contact met jonge boeren, neem ik aan. Klopt. Wat vinden zij ervan dat u deze keuze heeft gemaakt? Weten ze het? Ja, natuurlijk weten ze dat. U komt er vooruit in het open. Ja, dat moet. Het is natuurlijk gewoon openbaar. Ja, kijk, en ik loop er niet mee te koop op school, hoor. Maar studenten hebben dat natuurlijk gauw genoeg door en zijn heel erg geïnteresseerd erin wat ik allemaal doe en meemaak. En dan vertel ik daar natuurlijk ook over. Ja. Dus, en waarom heeft u deze keuze gemaakt? Want u heeft een baan, je zou zeggen, druk genoeg. Ja, en het onderwijs is natuurlijk ook een drukke baan. Hè? Maar misschien zijn die studenten ook wel min of meer de reden geweest waarom ik mij heb aangemeld. Hè? Dus vorig jaar, toen dat stikstofkaartje kwam, toen heeft dat wel een schokgolf teweeggebracht bij ons op school en in de klas. En ik heb gezien wat dat met deze jonge mensen deed. En ja, hoeveel onzekerheid dat gaf en onrust. En toen zei ik, ja, ik kan natuurlijk met hun mee op de trekker naar Den Haag. Of ik kan niks doen. Maar ja, of ik kan via de politiek proberen een perspectief te zoeken voor ze. En toen heb ik me aangemeld. En betekent dat ook dat u zich gaat verzetten tegen de stikstofplannen? Als u zegt, want ik zie hoeveel onzekerheid dat brengt, dat wil ik voorkomen. Ja, dan zou je zeggen, dan moet je die plannen tegenhouden. Nou ja, kijk, BBB is volgens mij geen partij die het stikstofprobleem ontkent. Hè? Maar Caroline heeft volgens mij wel heel duidelijk aangegeven wat voor ons belangrijke punten zijn. Mevrouw van der Plas, de leider van de partij. Ja exact. Wat voor ons belangrijke punten zijn. En daar houden we natuurlijk ook in Utrecht aan vast. Ja, zijn jullie goed getraind allemaal? Ja, we hebben allemaal een debattraining en een speechtraining gehad. En sommige van ons ook een mediatraining. Dus we zijn in principe zo goed mogelijk voorbereid als dat kan. Maar jullie stonden allemaal laag op de lijst, relatief, want jullie zijn gekozen, dus niet laag. Nee, ik stond op plek 6. En hoeveel zijn het er geworden? 17. Oh ja, nee, dat stond u niet laag. Nee, klopt, dan ben ik verkeerd geïnformeerd. En sommigen hebben mediagetraining gehad. God dat voor u? Nee. Oh, wat kunt u fout doen nu? Ik denk over praten over de formatie. Ja, dat is mij duidelijk gezegd, dat moet je niet doen. Oh, dat was mijn volgende vraag. Dat ga ik niet zomaar zeggen. Oké, spannend. Meneer Veldhuizen, wat zijn uw plannen? Wat hoopt u te bereiken in Zuid-Holland? Nou ja, mijn doel om me aan te sluiten bij de BBB en me verkiesbaar te stellen is dat ik op de eerste rang wil zitten als het straks in de provincie gaat over het beleid wat in deze regio afgesproken gaat worden. Ja, dus regeren als het even kan. Zitten. Als het even kan wel. Ja, en ik neem aan dat u er niet voor de gezelligheid bij wil zitten, maar dat doet u om invloed uit te oefenen. Ja, absoluut. Wat zou u willen? Hoe groot die invloed zal zijn, dat zal blijken, dat weet ik nog niet. Nee, maar wat zou u willen inhoudelijk? Nou, in ieder geval dat de uitgangspunten gewoon kloppen. De basis, zeg maar, waarop we een bepaald beleid maken, dat moet gewoon kloppen. En wat bedoelt u dan? In mijn ogen, nou, ik heb het gevoel dat we een aantal jaren geleden al een verkeerde afslag genomen hebben. En daardoor op de verkeerde weg geraakt zijn in het hele stikstofbeleid. En wat was de verkeerde afslag? De verkeerde afslag, dat is de weg die we nu ingeslagen zijn. Om te beginnen met de pasmelders. Dat zijn boeren die dachten dat ze een vergunning hadden, maar die bleken ze niet te hebben. En daarmee zijn ze feitelijk illegaal op het moment, hè? Ja. Nou, die boeren hebben in feite niks verkeerd gedaan. Nee, maar daar ligt een rechtelijke uitspraak. Door een keuze van de overheid zijn ze zwaar in de problemen gekomen. Ja. Want bent u stikstofontkenner of zegt u er is wel degelijk een probleem? Nou, ik ben geen stikstofontkenner, maar ik denk wel dat de feiten waar nu zo hard op gehamerd wordt om bepaalde dingen te moeten doen, dat die nog steeds niet helemaal kloppen. Okay. En laten we nou met z'n allen eerst eens eens worden over welke feiten nou wel en niet kloppen. En dan kan je met elkaar gaan praten over hoe gaan we dit nou met elkaar oplossen. Nou, klopt het nog met de training, meneer Van Vuren? Sectoren... Ja hoor. Want u zei net nadrukkelijk, ik ben geen stikstofontkenner. Meneer Veldhuizen zegt, de feiten liggen wel wat anders dan we soms denken. Ja, maar goed, dat kan ik ook zeggen. Wij zeggen in Utrecht ook, van ga nou eerst eens kijken in al die natuurgebieden wat daar nou speelt. Natuurlijk, stikstof is misschien een van de drukfactoren daar, maar er zijn nog veel meer andere factoren die daar spelen, die je ook mee moet nemen in je natuurbeleid, zeg maar. Ja, en daar moet je ook naar kijken. U maakt zich in het dagelijks leven hard voor de LHBTI-community op het platteland. Wat kunt u daarvoor betekenen als u de provinciale staten ingaat? Heeft dat iets met elkaar te maken? Ja, provinciale staten... Provinciaal beleid gaat natuurlijk niet heel erg daarover. Nee. Dat is meer denk ik gemeentelijk en landelijk beleid. Maar wat wel natuurlijk zou kunnen... Ik heb nu natuurlijk wel een bepaald podium of een bepaalde plek... waardoor ik wel daar ook zichtbaarder in kan zijn... en ook wel dingen kan aanbakkeren. Ja. Want ik vind ook eigenlijk... Die emancipatie moet natuurlijk gewoon daar plaatsvinden waar het nodig is. En die mensen moeten het daar doen. En dus als ik daar iets in kan betekenen, iets kan bewegen... ja, dan vind ik dat heel waardevol. Maar dan is het meer omdat u staatslid bent en daardoor op sommige podia komt... waar u er iets over kunt zeggen, dan dat u nou wetten gaat maken... of regels gaat maken dit gebied. Dat denk ik. Kijk, wat je natuurlijk wel altijd kan doen... is als je voorstellen voor je hebt en je moet afwegen om voor of tegen te stemmen... dat je dan jezelf afvraagt wat betekent dit voor minderheden... zoals de LHBTI-community. Dat kan natuurlijk wel. Ja. Maar het echte provinciale beleid gaat natuurlijk gaat over andere niet dingen. Over. Nee, dat gaat bijvoorbeeld over voedselonderwijs. BBW wil dat verplicht wordt op basisscholen. Bent u daarmee eens als onderwijzer? Nou, vind ik best een goed idee, ja. Ja. Ja. Maar dan wordt ook wel een beetje verteld wat u misschien moet zeggen als docent. Ja, daar hou ik misschien minder van. Maar, Dat dacht ik al, ja. Meneer Schutte, uw portefeuille is leefbaarheid? Ja, nog niet. Oh, dat is wat ik graag zou willen. Maar dat is uw ambitie. Ja. Ja. En hoe gaat u die verbeteren als u die portefeuille krijgt? Ik hoop een paar van de voorzieningen die uit een kleine dorp in Drenthe zijn weggehaald weer terug te kunnen brengen. Is heel ambitieus, maar ik hoop dat dat kan. Want er zijn heel veel bibliotheken, busstops, supermarkten en zo zijn allemaal wegbezuinigd en uit het kleine dorp. Is dat provinciaal beleid of is dat landelijk of plaatselijk beleid? Provincie kan daar een hulp bij bieden. Ja, precies. Ja. Daar gaat u voor knokken. Ja. Nou, daar hebben we nog het actualiteit, want er is net een brief binnengekomen van de Europese Commissie. Die heeft via de verantwoordelijke eurocommissaris bekendgemaakt dat Nederland vaart moet blijven maken met de stikstofcrisis. Nog niet helemaal duidelijk wat ze daar precies bedoelen, maar dit wordt een beetje de strijd, hè, meneer Van Vuren, de komende tijd. Dan komt de druk uit Europa en van rechters en zo, en dan zitten jullie in de provincie tegen te sputteren met z'n allen. Ja, ze worden overal een beetje zenuwachtig, denk ik, hè. Kijk, die brief, volgens mij staat op dit moment in de huidige wet dat 2035 de deadline is. Ja, zag wel het getal 2030 staan in die brief. Ja, dat is natuurlijk kabinets voornemen. Hè? Maar goed, dat is nog niet. Er moet nog door de Tweede Kamer, het moet nog door de Eerste Kamer. Ja. Europa zegt, hou je er maar aan. Ja, nou ja, dat kunnen ze zeggen. Maar... En dan zeggen jullie, gaan we lekker niet doen in de provincie, meneer Schutte. Nee, absoluut niet vervroegen. Nee. Ja, Europa zegt dat het moet. Ja, maar ze kunnen dat zeggen. Maar dat in principe is het alleen nog maar een kabinetswens. Ja, oké. Okay. Maar ja, Europa telt niet mee dan? Of, Europa telt altijd wel wat mee, maar in dit geval gewoon niet. Oké, okay. Nee. Telt in dit geval even niet mee. Goed, nou, ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben in de Provinciale Staten. Ja, gaat goed komen. Ja? Ik denk het ook. Zin in? Hartstikke. Veel plezier, zeg ik tegen Kees van Vuren van de BBB Utrecht, Björn Schutte van de BBB Drenthe en Edwin Veldhuizen van de BBB in Zuid-Holland. Daarmee komen we aan het einde van Dit is de Dag. Zometeen kunststof. Frank van der Linden. Hij ontvangt filmmaker en schrijver Arnold van Brugge. Hij heeft een nieuwe tv-serie over de Nederlandse geschiedenis van handel en samenwerking. 8:30 langs Lijn en Omstreken DJ Rob Jansen te gast. Hij is als Lamme Frans bekend om zijn carnavalshits. Maar hij maakt ook kinderliedjes. En een ervan denkt mee naar de Willem Wilmink prijs. Ik zou luisteren. Fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.